ağız geldi saçını öremedim. Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor. Açayı görenler aman sevdalanıyor. Alçaklara garlar yağmış, yükseklere buz. Gel seninle gezelim ince belli.